0 HP za 11,99 za opakowanie. Można? Można. Oferta ważna od 25 do 26 września. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 24 września. Jest 21. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Zakończyło się kolejne posiedzenie kierownictwa PiS w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Policja rozbiła grupę hakerów. Wpadło 9 osób, w tym szef szajki. Volkswagen zapłaci 5,5 miliona euro odszkodowania ofiarom wojskowej dyktatury w Brazylii. Bliżej końca kryzysu w Zjednoczonej Prawicy rzeczniczka partii Anita Czerwińska napisała wieczorem na Twitterze, że kierownictwo PiSu dokonało oceny osiągniętego porozumienia z klubami koalicyjnymi. Jego istotą, jak dodała, jest wola wspólnej i solidarnej pracy dla Polski. Wcześniej przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie zakończyło się spotkanie najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości na temat przyszłości koalicji rządzącej. My łączymy się z Karolem Surówką. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Karol jest przy ulicy Nowogrodzkiej. Powiedz, jakie mogą być kolejne kroki? Na pewno przed nami jeszcze dalsze rozmowy, narady i negocjacje wśród koalicjantów, ale kolejni politycy Zjednoczonej Prawicy mówili już dziś o pozytywnych sygnałach i krokach w dobrym kierunku. Według lidera Porozumienia, Jarosława Gowina, w ciągu kilku dni może zostać przygotowana nowa umowa koalicyjna. Każdy kryzys to jest szansa na zmianę na lepsze. Bardzo cieszymy się z sygnałów świadczących o tym, że te nieporozumienia przechodzą do przeszłości. W podobnym tonie wypowiadał się wcześniej szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro, który koalicję nazwał dobrym projektem. Również rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel wyrażał nadzieję, że Zjednoczona Prawica pozostanie zjednoczona. Cieszymy się, że jest otwartość ze strony naszych koalicjantów na te propozycje, które zostały przez pana prezesa Kaczyńskiego przedstawione. A kolejna tura negocjacji koalicjantów prawdopodobnie już jutro. O czym z Nowogrodzkiej mówił Karol Surówka. To krok w dobrą stronę, ale wciąż zbyt mały. Tak o projekcie nowego paktu migracyjnego Unii Europejskiej mówią szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Premierzy Polski, Czech i Węgier rozmawiali na temat przedstawionego wczoraj przez Brukselę nowego planu z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. To właśnie kraje Europy Środkowej najmocniej sprzeciwiały się umowie sprzed 5 lat o relokacji uchodźców do poszczególnych krajów Unii. Europe has to move away from ad hoc solutions. Nowy pomysł Komisji Europejskiej zakłada już nie obowiązkowe, ale dobrowolne przyjmowanie uchodźców, którzy są teraz w Grecji czy we Włoszech. Kraje, które nie będą chciały przyjąć takich osób, będą mogły wesprzeć finansowo pozostałe państwa. To krok w dobrą stronę, ale wciąż za mało, mówił w Brukseli premier Węgier Viktor Orban. Oni nadal chcą zarządzać migracją zamiast powstrzymać migrantów. Węgry chcą zaś zatrzymać migrantów. Przełom byłby wtedy, gdyby hotspoty do przyjmowania uchodźców były poza Europą, tak aby nikt bez pozwolenia nie mógł wjechać do Unii Europejskiej. Polski premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że pomoc migrantom powinna być udzielana na miejscu. Żeby tym problemom zapobiegać, leczyć raczej te problemy na miejscu. Zaś szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po spotkaniu zapowiedziała na Twitterze ścisłą współpracę z krajami Grupy Wyszehradzkiej. Z Brukseli Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Policja rozbiła gang hakerów, grupa komputerowych przestępców. Między innymi rozsyłała fałszywe informacje o ataku bombowym do szkół i przedszkoli i kradła przez internet pieniądze z kont bankowych. Łącznie zatrzymano 9 osób, w tym szefa zorganizowanej grupy przestępczej. Zarzuca się im między innymi włamanie na konta bankowe, ale też doprowadzenie do ewakuacji wielu placówek edukacyjnych, mówi rzeczniczka CBŚP, ten komisarz Iwona Jurkiewicz. Rozesłanie ponad 1000 informacji o fałszywych powiadomieniach bombowych do szkół, między innymi w Łęczycy, czy różnych przedszkoli. Wysyłanie złośliwych oprogramowań komputerowych oraz oszustw. Straty spowodowane działalnością podejrzanych mogą sięgać milionów złotych. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia. Niemiecki producent samochodów Volkswagen zapłaci 5,5 miliona euro odszkodowania ofiarom wojskowej dyktatury w Brazylii. To kolejne odszkodowania, które wypłaci ten koncern. Z militarnym rządem w Brazylii producent z Wolfsburga współpracował przez blisko 20 lat. Do tych ustaleń doszli 3 lata temu historycy z Uniwersytetu w Bielefeld. Straż zakładowa ułatwiała w kilku brazylijskich placówkach Volkswagena aresztowanie osób prześladowanych przez policję polityczną. Do ich torturowania miało również dojść na terenie fabryk. O współpracy niemieckiego producenta z wojskową dyktaturą świadczą dowody zebrane przez komisję śledczą powołaną w 2015 roku przez ówczesną prezydent Brazylii Dilmę Rousseff. Z przekazanej przez nią korespondencji zarządu Volkswagena z dyrekcją jego filii w São Paulo wynika, że centrala w Dolnej Saksonii popierała praktyki brazylijskiej policji bez zastrzeżeń. Dziś zarząd niemieckiego producenta zdecydował, że zapłaci ofiarom 5,5 miliona euro, aby uniknąć kolejnego postępowania sądowego. Za branżowym liderem ciągną się od lat jeszcze inne sprawy, jak choćby zarzut świadomej manipulacji pomiaru emisji spalin w pojazdach z silnikami diesla. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. A teraz o sporcie Krzysztof Łoniewski. I dużo piłki w tym serwisie. Nasze kluby Piast i Legia grają w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Przypominamy, że z uwagi na pandemiczne realia rozgrywane jest tylko jedno spotkanie. Ekipa z Gliwic jest po pierwszej połowie spotkania z FC Kopenhaga. Niestety przegrywa 0-1 po golu ex-napastnika Piastunek Kamila Wilczka. Legia swój pojedynek z FK Drita z Kosowa zaczęła o 21:00. To debiut w roli szkoleniowca wojskowych Czesława Michniewicza, nazywanego CM711. To wspomnienie po liczbie połączeń Michniewicza wykonanych do słynnego fryzjera z korupcyjnych czasów w naszym futbolu. Co tam Liga Europy, powiedzą ci kibice, dla których liczą się nie polskie sentymenty, a piłkarskie salony. Przecież o 21:00 w Budapeszcie rozpoczął się mecz o Superpuchar Europy. Zwycięzca Ligi Mistrzów Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie mierzy się ze zdobywcą Ligi Europy Sewillą. Wynik tego meczu, o ile skończy się po 90 minutach, podamy w serwisie po 23:00. Wtedy też poinformujemy, czy nasze zespoły zameldują się w ostatniej rundzie kwalifikacji rzeczonej Ligi Europy. Już teraz damy znać, jak losowali w wielkoszlemowym Roland Garros, rozgrywanym z wiadomych względów nietypowo w październiku, a nie na przełomie maja i czerwca, nasi tenisiści. Hubert Hurkacz zagra w pierwszej rundzie z Amerykaninem Tenisem Sandgrenem, Kamil Majchrzak z Rosjaninem Karenem Haczanowem, Iga Świątek z finalistką ostatniego French Open czeszką Marketą Wondrouszową i wreszcie Magdalinet z dość anonimową Kanadyjką Leilą Fernandez. Tytułów bronią Hiszpan Rafa Nadal i Australijka Ashley Barty. Na koniec zmieniamy dyscyplinę na siatkówkę. Koronawirus rozłożył na łopatki ekipę Ślepska Suwałki. 5 członków tego klubu jest chorych na COVID-19, oczywiście zgodnie z procedurami Plus Ligi. Nie podano do publicznej wiadomości ich nazwisk. Władze Ślepska zwróciły się o przełożenie 2 najbliższych spotkań ligowych z Ceradem Eneą Czarnymi Radą i Jaseko Resowią Rzeszów i słyszymy się na Sportowo za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od rana pochmurno i deszczowo na zachodzie, na wschód chmury i opady dotrą po południu, 16 stopni na zachodzie, 22 w centrum, na północy miejscami na południu i 26 na wschodzie i północnym wschodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. A co to za maluszek? O, jaka słodka kruszynka. Jakie oczy, malusie. Jaki nosek śliczniusi. Jakie robi słodkie minki. Oj, coś czuję, że razem podbijemy świat. Może być trudno. Ten dzidziuś ma faz. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się więcej dzieci niż myślisz. Nie pij w ciąży. Zrób zdjęcie odwróconego kieliszka, oznacz hashtagiem FASOF i pokaż je w mediach społecznościowych. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka. 40 lat temu Polska przeżywała wiosnę, która zdarzyła się jesienią. Pierwsze 3 miesiące po podpisaniu porozumień sierpniowych, czyli wrzesień, październik, listopad, no i częściowo grudzień 80 roku, były gorące. Wcale nie były pamiętane przez nikogo jako szare i deszczowe. Polacy wówczas tworzyli wielki ruch Solidarności, który po części tylko był ruchem związków zawodowych. Było to odrodzenie nowych sił w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, w Stowarzyszeniach Twórczych, w Stowarzyszeniu Filmowców, w Stowarzyszeniu Artystów Plastyków. No tutaj można wymieniać bardzo długą listę. Ten wrzesień i październik, troszeczkę tak jak pisał Mickiewicz, niewinny i czysty, on zawsze zostanie jak pierwsze kochanie. Ja zaprosiłem dzisiaj 4 osoby, które wówczas rzuciły się w wir tego bardzo takiego gwałtownego, dynamicznego, często chaotycznego życia politycznego. I są to Roman Bieliński, który zakładał Solidarność w Ursusie. Mateusz Wyrwik, który wówczas był dziennikarzem między innymi literatury. Lech Dymarski, który wówczas był działaczem KSS KOR. I Wanda Zwinogrodzka, która zakładała NZS na uczelni. To była szkoła teatralna. Zacznijmy jednak od piosenki Macieja Pietrzyka, Nie zapomnijcie tamtych dni. To jest piosenka autora pieśni strajkowych, ale ona odnosi się już szerzej do całego karnawału Solidarność. Niech nas wprowadzi w atmosferę września 80 roku. Uformowani w kształcie znaków zapytania, z wykrzyknikami na wyniosłych transparentach, z hasłami nie dla wszystkich dziś do odczytania, zgłodniali wściekli i o zaciśniętych pięściach. Nie zapomnijcie tamtych dni, dni pełnych wiary, niepokoju i nadziei, tych dni sierpniowych, co sprawiły, że więcej nas łączy, niż by mogło nas podzielić. Nie zapomnijcie tamtych dni. Nasze rany zagojone, choć słów za mało powiedzieliśmy w tej sprawie, w jednej tonacji nasze myśli zestrojone, w Szczecinie, Gdańsku i Radomiu i Warszawie. Nie zapomnijcie tamtych dni, dni pełnych wiary, niepokoju i nadziei, tych dni sierpniowych, co sprawiły, że więcej nas łączy, niż by mogło nas podzielić. Nie zapomnijcie tamtych dni. Historii wciąż zamyka się wśród cierpień. Osią jesteśmy w nim, niestety, od pokoleń. Czerwiec, październik, krwawy grudzień, złoty sierpień zostaną lekcją wytrwałości, dumy, woli. Nie zapomnijcie tamtych dni, dni pełnych wiary, niepokoju i nadziei, tych dni sierpniowych, co sprawiły, że więcej łączy, niż by mogło nas podzielić. Nie zapomnijcie tamtych dni. Nie zapomnijcie tamtych dni, to śpiewał Maciej Pietrzyk. Ten ton takiego wysokiego C wokół ideałów Solidarności po latach był nie, częściowo wyśmiewany, ale chyba dzisiaj powoli się do niego tęskni pan Roman Bielański. Panie Romanie, pracował pan wtedy w zakładach Ursus. Jak wyglądało zakładanie nowego związku? Jacy ludzie przychodzili? Jaka była wizja w ogóle tego związku? Pewnie jak wszędzie różni ludzie przychodzili. Natomiast jaka była wizja? Nie było jeszcze chyba wtedy jasnej wizji. No to działało się przede wszystkim. To się działało. Tam. To było coś takiego, jakby w mroku, w ciemnościach nagle wybuchło światło. I był olbrzymi entuzjazm. Pewnie każdy miał różne wyobrażenia. Spotykało się mnóstwo ludzi różnych, nieznajomych najczęściej, chociaż spotkałem tam kolegę ze studiów akurat, ale zazwyczaj nieznajomi ludzie. I pomysły były najdziwniejsze. Myśmy mieli szczęście w Ursusie, że tam pracował Zbyszek Bujak, Janas, jeszcze paru chłopaków, którzy mieli kontakt z korem wcześniej i jakoś próbowali to ogarnąć. I u nas właściwie w sierpniu nie było strajku. Praktycznie myśmy tam, dyrektor dał samochód, chłopcy pojechali do stoczni i myśmy czekali. No dobrze, ale zaczyna się Solidarność. No kiedy pierwszy raz widział pan Wałęsę na przykład? Wałęsę widziałem chyba we wrześniu jeszcze przyjechał do Ursusa. A, no właśnie. No i co? Przyjeżdża Wałęsa i jak go ludzie przyjmują? Były na stadionie, w Ursusie był entuzjastyczne przyjęcie. Szczerze powiedziawszy, nie byłem na tym spotkaniu. No dobrze, a jak wyglądało tworzenie regionu Mazowsze? Nagle przychodziły setki ludzi z setkami spraw. Region Mazowsze powstał 4 września pod płotem w Ursusie, bo akurat się relacje z dyrekcją popsuły i przyjechało kilka ludzi z różnych zakładów i region formalnie zawiązał się pod płotem w Ursusie. A gdzie potem się przenieśliście? Ja pamiętam prywatne mieszkanie na Chorzej, bo Zbyszek Bujak chciał jakichś ludzi z zakładu, żeby przeszli tam, żeby on znał kogoś, wiedział, z kim rozmawia. A tam trzeba było robić wszystko. A jak wyglądała ta demokracja? Pamiętam długie narady, strasznie godzinami, oskarżenia o manipulacje, żądania przegłosowywania. Manipulacje były, znaczy kierownictwo regionu nie było do końca jasne. Dyskusje były długie i burzliwe. Manipulacja to biegało cały czas, takie słowo się pojawiało. No, a ja to nie byłem w zarządzie regionu. Ja byłem taki człowiek do biegania. No i po co pan biegał? Biegałem. Najpierw to były interwencje. Czyli gdzieś w zakładzie ktoś dzwonił, że nie pozwala dyrektor założyć związku. Miałem taką kartkę odręcznie napisaną przez Bujaka, że jestem tam uprawniony, reprezentuję region. To właściwie to niewiele było. Ale było tak, że wszedłem do zakładu i mi po pierwsze chcieli wpuścić, a potem dyrektor wzywał milicję na mnie. A, czyli to nie było tak łatwiutko? Nie, to tak łatwiutko nie było. Były różne sytuacje. Lech Dymarski, wówczas współpracownik KSS KOR, tacy ludzie jak pan wówczas chyba byli tymi, którzy uczyli robotników, że w ogóle mogą założyć związek, bo jak słyszymy, byli dyrektorzy, którzy mówili, że u mnie nie będzie Solidarności. Lech Dymarski. Tak. No może słowo uczyli byłoby nieskromne. No na pewno informowali, doradzali. Przy czym od razu warto zastrzec, że początek września, jak przystąpiliśmy, no wszyscy przystąpili w Polsce do organizowania niezależnych samorządnych związków zawodowych, to ja bynajmniej nie przedstawiałem się w Poznaniu, że ja jestem KOR czy KSS KOR. Bo to wtedy robiło wrażenie mrożące, tak? Oni się w każdym razie dystansowało, bo ludzie byli poddani propagandzie, że to jakieś jest agenda tam światowego imperializmu, wolnej Europy i tak dalej. I więc ja się po prostu przedstawiałem, że ja jestem literat i to jakoś sankcjonowało. Pewną wiarygodność zdobyłem tym, że w sierpniu byłem 2 razy w stoczni i to jakoś uwiarygodniało, to znaczy Gdańsk to była ta legitymacja. No i wszyscy w ogóle jeździli wówczas do Gdańska jako stolicy Nowej Polski, prawda? Tak. No powiedzmy sobie, że w sierpniu na strajk tak wszyscy jeszcze nie jeździli, bo nie wiadomo było, jak to się skończy, czy nie skończy się pacyfikacją, czy nawet rozlewem krwi. Przy czym tu warto wspomnieć po tylu latach 40, że ten powstanie Niezależnych Samorządów Związków Zawodowych wszędzie w całej Polsce, w zakładach pracy i potem struktur regionalnych, to nie było takie proste, że nazajutrz po podpisaniu w Gdańsku porozumień 1 sierpnia wszystko szło z górki. Nie, tak jak wspomniano, na przykład niektórzy dyrektorzy zakładów pracy, szefowie, niektórzy przyjmowali do wiadomości to, że jakieś grono pracowników się do niego zgłosiło, że jesteśmy komitetem założycielskim niezależnych związków. Przyjmowali do wiadomości. Ale wielu na przykład powiedziało, nie, to nie dotyczy, to porozumienie dotyczy tylko Gdańska. I więc ta postawa, że tak to nie była taka zupełnie jednolita, bo też i władza ludowa uległa pewnemu, jakby to powiedzieć, rozchwianiu. I tak na przykład reakcje były rozmaite, bo na dzień przed podpisaniem porozumień, na przykład w Poznaniu, w zakładach Cegielskiego, strajk zorganizowała Komitet Wojewódzki PZPR i Służba Bezpieczeństwa poprzez swoich agentów. Żeby wyłonić już nową elitę odnowy. Żeby wyprzedzić, a konkretnie, żeby potem doprowadzić do samodzielnej rejestracji tego wielkiego kombinatu. Ale jakby to powiedzieć, strajk inspirowany ze strony władzy, on by się nie udał, gdyby nie było takiej potencji w tych zakładach. Więc potem był tylko problem czyszczenia składu tej komisji, prawda? I tak powolutku, dzień po dniu, ludzie autentyczni jakoś wypychali tych inspiratorów. No dobrze. A kiedy pan po raz pierwszy poczuł, że coś się zmieniło w tej Polsce Ludowej po 31 sierpnia? Jakaś scena, jakaś rozmowa, jakieś wydarzenie? Jeszcze dodam do tych opisów pierwszych dni. Otóż 11 września zrobiliśmy takie biuro informacyjne w mieszkaniu prywatnym, to tak się w wielu miejscach zaczynało i zorganizowaliśmy spotkanie przedstawicieli zakładów pracy, tych, którzy chcieli zakładać niezależne związki. Miało się ono odbyć w takim baraku na rekreacyjnym terenie Poznania i na godzinę wszyscy się tam stawili z zakładów pracy, z uczelni. No i okazało się, że dysponent tego baraku nie może otworzyć drzwi, bo władza ludowa wyprzedziła i założyła ogromną kłódkę, prawda? I to jest taki anegdotyczny przykład, jak rozpaczliwie próbowano zatrzymać bieg dziejów, to znaczy nie można było wejść do baraku. W związku z tym było to nie posiedzenie, tylko postojenie i na stojąco założyliśmy Międzyzakładowy Komitet Założycielski. Potem jeszcze tylko w skrócie powiem, że jak to łatwo nie szło, bo przecież potem były problemy z rejestracją całego związku, no ale wreszcie to się skończyło. To o tym za chwilę. Teraz Wanda z Winogrodzka. Wówczas studentka pierwszego roku, dobrze pamiętam? Po pierwszym roku, po ukończeniu pierwszego roku, no bo mówimy na początku drugiego. Dobrze, no i co? Jest wrzesień, już studenci powoli się zjeżdżają, no i powstaje pytanie, skoro Solidarność ruszyła, no to co ze studentami, tak? I jak odpowiedzieliście sobie na to pytanie? To znaczy ja zjawiłam się, bo ja wyjechałam za granicę do tak zwanych wówczas Niemiec Zachodnich i to zresztą był pierwszy mój wyjazd na Zachód w ogóle krótko po porozumieniach sierpniowych. Zbierała to znaczy, pani winogrona we Frankonii? Nie, byłam po prostu znajomy z wizytą jakby taką towarzysko-turystyczną. Natomiast wróciłam w ostatnim tygodniu września i oczywiście natychmiast pobiegłam na uczelnię, no bo naturalnie wiedziałam, że sytuacja w kraju buzuje, to nawet w Niemczech było wiadomo, a poza tym wyjeżdżałam jednak pierwszy tydzień jeszcze września byłam w Warszawie i tam już trwały pewne przygotowania. To jeszcze postawmy do kropkę jeszcze i wcześniej jeszcze, a jak Niemcy postrzegali wówczas ten wybuch Solidarności? No, coś utkwiło pani w pamięci. W którym ja byłam w środowisku studenckim, w Aachen, wtedy to była wielka sympatia i takie wyczekiwanie pełne nadziei. Nawet powiedziałabym, że pojawiały się jakieś elementy zazdrości, że my tutaj że to taki wiatr dziejów wieje tak demokratycznie w komunistycznej Polsce i mamy takie sprawy do załatwienia. Także to było wielkie zainteresowanie. Dobrze, to wracamy teraz na Wyższą Szkołę Teatralną. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, tak wówczas jeszcze nie akademia. No ja oczywiście pobiegłam natychmiast na uczelnię i tam już, jak powiedziałam, trwały pierwsze przygotowania. Jacek Zembrzuski, wówczas student reżyserii, wywiesił w korytarzu, w holu głównym taki ręcznie zrobiony plakat cytatem z Wyzwolenia Wyspiańskiego: zróbmy coś, co by od nas zależało, skoro dzieje się tak wiele, co nie zależy od nikogo. To był zresztą cytat wtedy dosyć obiegowy, bo spopularyzowany przez film Aktorzy Prowincjonalni z 1978 roku Agnieszki Holland. No i również już wtedy trwały pierwsze, tak jak ja to pamiętam, to chyba wisiała po prostu lista osób zapisujących się do Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Nie wiem, czy już ta nazwa tam figurowała, ale... No, 22 września powstał NZS. Tylko po prostu nie pamiętam, czy formalnie to było na tej liście tak nazwane, ale już ta nazwa była w obiegu oczywiście. To się stało bardzo szybko, także jak myślę, dlatego, że no, uczelnia była dosyć specyficzna, już szczególnie wydział, na którym studiowałam wiedzę o teatrze, on był raczej usposobiony bardzo krytycznie w przewadze swojej i to zarówno wśród studentów, jak i krytyczny wśród wobec pedagogów. PRL-u, wobec tak? panującego tak ustroju i panujących porządków. To był wydział powołany w połowie lat 70. i część kadry to byli ludzie, którzy zostali w 68 roku wyrzuceni z uniwersytetu. Przede wszystkim Stefan Meller, bardzo ważna postać dla nas studentów i potem zresztą szef Solidarności Uczelnianej. A potem szef dyplomacji. A potem minister spraw zagranicznych, tak, ambasador. No i znakomity historyk, to trzeba powiedzieć, którego naukowe osiągnięcia szły w parze. A co pani wtedy myślała? Co pani czuła? Czy pani w ogóle miała wyobrażenie jakieś, co się zmieni po tym 31 sierpnia? No, muszę chyba przyznać, jak patrzę wstecz, że dosyć mętne. Ja przede wszystkim czułam tutaj, na początku padły te słowa, że to jakby było światło, które wybuchło w mroku. I tak ja się zgadzam z tym odczuciem. To było tak, że jednak ten okres poprzedzający strajki, no to był okres takiej zastygłej miernoty i mizerii, powiedziałabym. Szczególnie dolegliwy dla młodych ludzi, którzy no, z natury są idealistami. Wobec tego myśmy się w tym no, w gruncie rzeczy bardzo męczyli. To ciśnienie odczuwało się również, no oczywiście wśród studentów, wśród których zresztą byli już wówczas na uczelni ludzie związani na przykład z nową niezależną oficyną wydawniczą podziemną, jak Kuba Cufin. I to on był chyba jednym z pierwszych inicjatorów. Ja dołączyłam już do inicjatywy, która powstała, ale postanowiłam się w nią zaangażować, którego to zaangażowania w jakiejkolwiek formy życia społecznego wcześniej starannie unikałam z uwagi na ogromną nadzieję. Czyli to była pani wśród tych... Paliła się nadzieja. Wśród tych takich, no ja posługuję się swoimi wspomnieniami, dziewczyny pierwszego NZS-u, to była niezwykle taka dynamiczna, no i rewolucyjna. Nieprzypadkowo Delacroix namalował rewolucję jako piękną damę, trochę niekompletnie ubraną. Coś było coś takiego wtedy? No pewnie tak, chociaż ja bym powiedziała, że no, feministycznych tendencji to tam nie było. Ja nic takiego sobie nie przypominam. Raczej myśmy starali się stworzyć jakiś rodzaj wspólnoty ideowej, która no, zawalczy o poprawę warunków dla nas wtedy oczywiście przede wszystkim studiowania, to znaczy o demokratyzacji uczelni. No, bo to wyglądała ta lekcja demokracji? No bo natychmiast wyrastali kandydaci na liderów, którzy bardzo często, jak już się wyłonili, to zaczynali mieć rywali, jak znosili taką rywalizację. Czy już był taki sekciarstwo, czy też był taki duch braterstwa, który łagodził te ambicje? Z tych pierwszych miesięcy nie pamiętam tego, może po prostu mnie to ominęło albo nie zauważyłam, ale nie, ja pamiętam raczej takie poczucie wspólnoty celów i właśnie tej ogromnej nadziei, że kraj, w którym żyjemy, przyjmie jakieś oblicze bardziej przyjazne, tak bym powiedziała. Myśmy wtedy raczej nie wyobrażali sobie, że obalamy komunizm. Raczej była to nadzieja na jakieś jego ucywilizowanie. No przypominam, że jednak Związek Radziecki istniał i nikt nie wtedy nie raczej nie czuło. I nie czuło się chyba wtedy jeszcze, albo nie było wtedy tak ważne to zjawisko niedoborów na rynku. Potem ono zaczęło być coraz bardziej takie... No, potem było dramatyczne. Znaczy, ono już było oczywiście odczuwalne w końcówce lat 70., bo przypominam, że wtedy wprowadzono między innymi kartki na cukier, a też trudno było różne artykuły dostać codziennego użytku, jak choćby buty zdatne do użycia. Ale oczywiście ta dramatyczna zapaść to jest o wiele późniejsza, znaczy o kilka miesięcy późniejsza. Już no, kilka miesięcy chyba po taki największy dół, po... To tu stawiamy kropkę. I teraz Mateusz Wyrwich, wówczas dziennikarz literatury, dobrze pamiętam? Nie, nigdy nie podpisałem angażu, choć Jerzy Putrament mnie namawiał do tego. Współpracowałem, pisałem dla literatury i czekałem na Tygodnik Solidarność, bo już wiedziałem, że Tygodnik Solidarność lada moment wystartuje, choć to był październik, listopad 1981 roku. No i co się działo wśród dziennikarzy wtedy? No, wśród dziennikarzy to można powiedzieć taka eksplozja demokracji, w cudzysłowie demokracji. Dlaczego? Dlatego, że jak pamiętam historycznie i w 56 roku i w kolejnych latach, w 68, ba nawet w 1936 roku dziennikarze, a w szczególności Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich było na froncie walki ideologicznej, w cudzysłowie front walki ideologicznej, to było takie sformułowanie, którego używano zawsze, a tym razem okazało się, zarówno 56, ale w szczególności rok 1980, okazało się, że ci dziennikarze, którzy byli niezwykle oddani PZPR-owi, partii rządzącej, tym razem jakoś nie bardzo chcieli się w całości oddawać. I pamiętam rok 1980, Stefan Bratkowski, Maciej Łowiecki. No właśnie, słyszałem, że podobno prawie codziennie były jakieś wiece w siedzibie SDP, tak? Siedziba SDP nie zamykała się. Można powiedzieć, że nagle okazało się, że w Polsce jest kilka tysięcy, a może nawet kilkanaście tysięcy dziennikarzy. Dlaczego? Dlatego, że mnóstwo ludzi przychodziło z miasta, przyjeżdżali z kraju, opowiedzieć jakąś własną historię, czy też po prostu spotkać się, dowiedzieć się u źródła, jak to będzie. Były takie spotkania, które były organizowane raz, dwa razy w tygodniu, otwarte dla ludzi, bodaj o 16, jak mnie pamięć nie myli, po czym dwie godziny to trwało, otwarte spotkania, po czym było następne spotkanie o 18, mogę się w godzinach mylić, na Uniwersytecie Warszawskim, w Auditorium Maximum, i tam właśnie przychodził lud Warszawy, a nawet z całej Polski. Po prostu wszyscy chcieli się jak najwięcej dowiedzieć, co się dzieje, co będzie, czy będzie gazeta Solidarności, czy będą biuletyny, ponieważ właśnie tutaj, jak pani wspomina, nie, zdaje się, któryś z panów wspominał, że też to tak do końca nie wiadomo, co będzie, ponieważ mówiono, że nie będzie tygodnika Solidarność, aczkolwiek już została podpisana decyzja o wydawaniu tygodnika Solidarność w Komitecie Centralnym, bo tam trzeba było ją podpisać, jak zwykle się mówić, tak było w istocie. Natomiast mówiono ludziom, że tylko będą gazetki związkowe, że nie będzie żadnej ogólnopolskiej gazety. Tylko gazetki związkowe będą i tylko będzie można tam pisać, oczywiście poddane cenzurze. Kogo pan zapamiętał z tamtego okresu ze środowiska dziennikarskiego? Może parę nazwisk. Przede wszystkim Stefan Bratkowski, Maciej Łowiecki, Darek Fikus, no, którzy po prostu byli, można powiedzieć, takimi animatorami nowej rzeczywistości, nowej sytuacji, którzy uważali, że dziennikarze powinni po raz kolejny od 1956 roku odciąć się od polityki, być niezależnymi, ale, co dla mnie było takie dziwne, wielu z tych dziennikarzy, nie będę tutaj używał nazwisk, bo nie chciałbym pokręcić, na pewno obciążać, na pewno chciało, żeby była cenzura, ale jakaś złagodzona. Dla mnie było to kuriozalne, ponieważ uważałem, że cenzura jest czymś tak absurdalnym, tak niezwykle idiotycznym i krępującym, że to dziwiło mnie, szokowało mnie, że te tuzy na przykład, no nie wiem, nie, więc nie będę używał nazwisk. W każdym razie te tuzy, niektóre dziennikarskie mówiły, cenzura tak, ale prawda, z jakimiś ograniczeniami. Jeśli chodzi o ingerencje, zapisy ingerencji cenzury, prawda, to znaczy wtedy były ingerencje cenzury zaznaczane, to jest dopiero rok 1980. Taka była decyzja sądu. I tu stawiamy kropkę, przenosimy się teraz do Ursusa. Pierwszy strajk, wybuch w związku z tak zwaną sprawą narożniaka i Sapełu. To byli dwóch pracowników drukarni, którzy przypadkowo zorientowali się, że to, co drukują, to była instrukcja prokuratora generalnego generała Lucjana Czubińskiego, że Solidarność trzeba po cichu zacząć okrążać. Sapełę i narożniaka zwolniono, zatrzymano. I co się wtedy działo? Roman Bielański. Ściśle biorąc, Janek Narożniak nie był pracownikiem prokuratury, tylko Sapełą był pracownikiem. I on wyniósł, to jego zasługą wyniósł ten dokument. Czyli Sapełą wyniósł. Wyniósł dokument, przyniósł do regionu. A Narożniak nagłosił. A Narożniak powielał. Ale się zorientowano w trakcie ich, przy powielaniu tego dokumentu ich aresztowano, zatrzymano. Ale dokument już wypłynął. Już były kopie, które poszły w lud, no i zaczął być rozpowszechniany w kraju. Co zresztą było przypomnieniem władzy, że powoli już nie bardzo daje się pewne rzeczy zrobić absolutnej tajemnicy, bo wszędzie gdzieś mogą być ludzie, którzy sympatyzują z Solidarnością. I wtedy zapadła w regionie decyzja o strajku obronie Sapeły i narożniaka. Ja wtedy jeździłem po regionie i agitowałem, że tak powiem, w różnych zakładach w sprawie ich zwolnienia. I co, zwolniono ich w końcu? Ich zwolniono, z tego co pamiętam, to Stefan Bratkowski chyba przywiózł, zdaje mi się, jak dobrze pamiętam, to była decyzja biura politycznego, czyli praktycznie najwyższego organu o zwolnieniu ich. Ale rozumiem, że ten strajk był ciągle dla was potwierdzeniem, że jesteście falą, która idzie do przodu i ewentualne pomysły władzy na to, żeby jakoś ten ruch zacząć powoli ograniczać, to wypychacie bariery. Tak, i jakby to w dzisiejszym języku powiedzieć, zrozumieliśmy, czy broniliśmy pewne wartości. Uznaliśmy pewne wartości i możemy strajkować nie tylko o kiełbasę czy o podwyżkę pensji, ale również o wartości. O właśnie wolność słowa, o informacje. Lech Dymarski, czy pan pamięta tą sprawę z Sapeły Narożniaka? Czy to był dla waszego środowiska opozycjonistów, którzy pomagali Solidarności, sygnał, że władza jednak powoli już odbudowuje się po pierwszym szoku i zaczyna wymyślać techniki rozbijania Solidarności albo przygotowania ustawodawstwa, które mogłoby służyć do jej niszczenia. Jak pan to pamięta? No tak, to był taki pierwszy sygnał, tak właśnie. Pierwszy sygnał, że władza ludowa bynajmniej nie poległa i teraz kombinuje, jak się temu wszystkiemu przeciwstawić, jakimi systemami i tak dalej. No więc myślę, że to tak powszechnie odczuto, no bo niby nic takiego wielkiego, no aresztowano dwóch ludzi, prawda, no ale tak to odczuto i dlatego była taka reakcja, że w wielkim kombinacie był strajk w tej sprawie i tylko taką presją można było kontrę władzy odpykać. A jak wówczas... Ja pamiętam w Poznaniu, że, czy ktoś tutaj z tej ogromnej ilości ludzi, którzy już się zapisali do Solidarności, czy oni słyszeli wcześniej o kim jest Sapeło czy Narożniak? Nie, ale jakby rozpoznanie tego było powszechne jako bardzo ważny sygnał. A jak pan wspomina ten wrzesień, październik, listopad? Czy pan wówczas zakładał, że władza będzie się powoli cofać, czy też już zaczął pan wyczuwać, że prędzej czy później nie da się uniknąć zderzenia czołowego? I powiedzmy tak, że we wrześniu jeszcze się nie rozmyślało, czy będzie zderzenie czołowe, czy nie, dlatego że bieg wypadku był bardzo szybki, prawda? To znaczy 31 sierpnia wszystkiego nie załatwił, ale już wiadomo było, że od 1 września nie trzeba się ukrywać. Potem to się działo bardzo, bardzo szybko. Potem był spór o rejestrację związku. Listopad 80 roku? Tak. Na czym polegał ten spór? Na tym, że był opór. To znaczy, jak wiadomo, warto przypomnieć, opór polegał na tym, że wtedy Krajowa Komisja Porozumiewawcza, czyli no właściwie Krajowa Władza Związku, złożyła wniosek o rejestrację, a sąd rejestrowy dopisał do statutu to co zechciał. Czyli była to absolutnie granda pod względem wszelkiej praktyki i prawniczego obyczaju, żeby sąd sobie bez pytania nas, prawda, uzupełnił statut, a głównie chodziło o wpisanie tam kierowniczej rady partii i tak dalej. Ale to też się udało ten spór jakoś jeszcze wtedy załagodzić, prawda? Ale udało się poprzez ogólnokrajowy 4-godzinny strajk ostrzegawczy, który wyszedł jak brzytwa. To tu władza ludowa się zdumiała, że po tygodniach zaledwie ten związek milionowy potrafi działać w sposób tak zorganizowany i zdyscyplinowany, prawda? 4-godzinny strajk w całym kraju od godziny 10, o ile pamiętam, do godziny 14. No i potem zaczęły się tam, prawda, rozmowy takie i statut został zarejestrowany w wyniku kompromisu, który był dla nas do przyjęcia, no bo to jednak był czas kompromisu. Statut nam zostawiono w spokoju, natomiast doszedł aneks I w tym aneksie, tak powiem, nawiązanie do konstytucji, w której ta przewodnia rola partii jest. Czyli cały czas jeszcze szukano rozmaitych działań, żeby obie strony zachowały twarz. Ja teraz zwracam się do Wandy z Winogrodzkiej. Pani Wando, wówczas wszystkie środowiska twórcze zaczęły dyskutować nad nową rzeczywistością. Stowarzyszenia filmowców, aktorów, stowarzyszenia dziennikarzy. Pamięta pani tamte dyskusje? Uczestniczyła pani w nich? Powiedzmy szczerze, że no nie pełnoprawnie, dlatego że jednak byłam studentką drugiego roku, a przypominam, ale że... Ale młodzi ludzie wtedy wychodzili do przodu bardzo. To prawda i powstał wtedy Komitet Porozumiewawczy Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych pod przewodem profesora Klemensa Czaniackiego. I jak wspominałam, myśmy mieli dosyć żywy kontakt ze sprawą też naszych wykładowców, bo naszym wykładowcą była też Marta Fik, która była bardzo mocno zaangażowana w działalność ówczesnego oddziału warszawskiego ZLP i innych tego rodzaju inicjatywach. Z drugiej strony oczywiście no też się i to już nas bezpośrednio poniekąd dotyczyło, jakoś się reformował wewnętrznie ZASP. Trzeba pamiętać, że z lat 70. środowisko aktorskie ZASP, czyli Związek Artystów Scen Polskich. Scen Polskich, przedtem zwany SPATIF-em, prawda, bo ta tradycyjna nazwa za czasów PRL-u została zmieniona na Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru i Filmu chyba. I w dodatku środowisko aktorskie było dosyć mocno zaangażowane w latach 70. w tak zwaną propagandę sukcesu. Wobec tego ta odnowa wewnętrzna, no to było nawet, powiedziałabym, takie dosyć spektakularne, że ludzie wychodzili z tej świadomości PRL-owskiej w stronę jakiejś samodzielności, wolności artystycznej i zdolności samoorganizacji. I to w ZASP-ie było bardzo widoczne i my w tym owszem też jako studenci jakoś braliśmy udział. Tak? No i wtedy też pojawiła się taka trochę dzisiaj brzmiąca utopijnie wizja takiego sojuszu robotników i inteligencji. Aktorzy przyjeżdżali recytować poezję romantyczną w zakładach pracy. Stoczniowcy byli wzruszeni. Była kolęda nocka. Posłuchamy jeszcze w dzisiejszym programie fragmentu z niej, na którą Komisje Solidarności wykupywały całą salę. Pamięta pani ten taki klimat? Tak. Jeden tylko cud z polską szlachtą, polski lud, tak? Tak, ale ja bym powiedziała, że to była w naszym odczuciu, przynajmniej szkoły teatralnej, to tak nie całkiem była utopia, dlatego że myśmy mieli praktyki robotnicze, przypominam, w PRL-u i te praktyki tradycyjnie Wydział Wiedzy o Teatrze, właśnie mój wydział, odbywał w Róży Luksemburg. I myśmy bardzo zakłady szybko... Zakłady żarówek imienia Róży Luksemburg, w których pracował Adam Michnik, przypomnijmy. Tak, tylko że odpowiednio wcześniej. I ja byłam na tych praktykach w 79 roku i te kontakty między, no jakoś tam były nawiązane, no bo siłą rzeczy przez miesiąc myśmy się zaznajamiali z tymi robotnikami pracując wspólnie i kolegowaliśmy się jakoś z nimi. I pracowała pani przy żarówkach? Ja pracowałam dokładnie przy montażu odwiewek, o ile pamiętam, ale proszę nie prosić o tłumaczenie, do czego one służyły. No, może to było ściśle tajne. To było bardzo trudne doświadczenie dla nas, dlatego że warunki pracy w zakładzie pracy wtedy w tej Róży Luksemburg, ale w innych również, no bywały bardzo drastyczne, powiedziałabym. Ja są to wiedziałam, bo moja mama pracowała jako lekarz i zajmowała się ochroną pracy w zakładach pracy warszawskich, więc to było naprawdę dosyć straszne, ale co innego słyszeć nawet w domu, a co innego widzieć i doświadczać na własnej skórze. Ale tak, co było takiego porażającego? Och, na przykład to, że nasze starsze od nas o 15 lat robotnice wyglądały na lat 50-60, ponieważ to były często samotne kobiety, które wychowywały same dzieci i żeby dorobić, bo były bardzo niskie pensje, brały tak zwanych 10 nocy miesięcznie. Noc wyglądała w ten sposób, że przychodzi Chodziło się na 14 na drugą zmianę, pracowało do 22, noc była ekstra płatna, zostawało się na noc i ponieważ już się nie opłacało na te parę godzin jechać do domu, to brało się pierwszą zmianę, czyli 24 godziny one były w pracy i to się zdarzało im, tym rekordziskom, po 9-10 razy w miesiącu. Więc skutki takiej pracy no, dla organizmu no chyba nie trzeba tego już rozszerzać, więc myśmy sobie zdawali sprawę, że sytuacja robotników jest, czy bywa przynajmniej dramatyczna i mieliśmy tutaj to poczucie solidarności, było autentyczne i autentyczna była kooperacja. Myśmy bardzo szybko nawiązali z zakładami Róży Luksemburg kontakt. Rzeczywiście tam szkoła teatralna, też jakieś produkcje artystyczne powstało, to już później, ale w trakcie tego tak zwanego karnawału, spektakl Jacka Zembrzuskiego Moskwa Pietuszki i to było w różnych miejscach pokazywane, właśnie również dla robotników, a też oni z kolei bardzo nas wspierali potem w trakcie strajków, także ja powiedziałam, że to była nie tylko utopia, to było bardzo autentyczne przeżycie i taka współpraca całkowicie również realna, nie tylko ściganie jakichś marzeń. Dziękuję. Mateusz Wielwich, czy pan pamięta ten okres tej braterstwa inteligencji z klasą robotniczą Wielkich Zakładów? Może pan odwiedził jakieś duże zakłady wówczas? Myślę, że w 1980 roku po raz pierwszy realizowało się hasło komunistów Sojusz Robotniczy Chłopski i inteligencji z chłopami, to co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Ludzie po prostu siebie po raz pierwszy poznawali. Inteligencja orientowała się, w jakich warunkach, to o czym pani przed chwileczką wspomniała, w jakich warunkach ci ludzie pracują. Z kolei robotnicy dowiadywali się, na przykład skoro mówimy o środowisku aktorskim, że ci ludzie to nie są jakieś lekko duchy, tylko po prostu ludzie, którzy nieprawdopodobnie dużo wkładają pracy w to, co później ktoś widzi na ekranie telewizyjnym przez 50 czy 30 minut, czy przez półtorej godziny spektaklu teatralnego. Ale to, co było charakterystyczne dla komunizmu, to atomizacja społeczeństwa. Atomizacja społeczeństwa i to robiono w sposób konsekwentny od lat 40. i 50., mówiąc jednocześnie, że oczywiście Sojusz Robotniczy Chłopski, co było kompletną fikcją. Oczywiście jeżdżono z jakimiś spektaklami w latach 40. No były takie obrazy z lat 50., że pianino w hali traseru w Stoczni Gdańskiej i wykonawca we fraku i robotnicy słuchają, prawda? Było coś takiego. To było, ale to były tak zwane pokazówki, tak jak pokazówką był komunizm, tak byśmy powiedzieli w czasach. Czyli pierwszą taką też próbą realną był Sajki w Sierpniu, kiedy na przykład do zajezdni we Wrocławiu przyjechała orkiestra Filharmonii Wrocławskiej, pamiętam, a do Stoczni Gdańskiej przyszli aktorzy Teatru Wybrzeże z monogramami. Ludzie, którzy po prostu się wtedy po raz pierwszy poznawali. No, proszę zwrócić uwagę na rzecz następującą. Otóż jeśli na przykład były takie fazy gierkowskie, powiedzmy sobie, na początku Gierka, gdzie na przykład na osiedlu Służew nad Dolinką w Warszawie jeden blok był w połowie z artystów złożony, a drugi z robotników. Taki sojusz robotniczo-chłopski. Okazało się, że to jest szalenie niebezpieczne, bo ci ludzie się poznawali. Okazywało się, że robotnicy to nie jest, prawda, jakaś taka tumaneria, a jak mówił świętej pamięci Szczepkowski, gadające małpy o aktorach, tylko po prostu to są ludzie, którzy mają własne potrzeby, własne dążenia, potrzebę niepodległości kraju, jedni i drudzy. Byli zakuci w jakiś szablon i nagle te szablony były rozrywane. No i ten wspaniały rok 1980 pokazał, że są różni ludzie w naszym kraju, prawda? Że są ludzie, którzy ja po raz pierwszy wówczas, są ludzie, którzy po prostu siedzieli w więzieniach, obozach. Ja po raz pierwszy wtedy usłyszałem o obozach Anno Domini 1944-1956. Więc zaczęli się o sobie dowiadywać. Nie dlatego, że siebie nie widzieli, tylko dlatego, że ich izolowano. Komuniści izolowali, bojąc się oczywiście, żeby nie było czegoś takiego jak Sojusz Robotniczo-Chłopski. Właśnie to, o czym pan Ligie mówiono. No to teraz znowu pan Roman Bielański. Kiedy pan poczuł, że ten ruch Solidarności może zacząć trochę buksować w miejscu wskutek już z jednej strony perfidii władzy, a z drugiej strony zmęczenia społecznego? To buksowanie to na pewno odczułem dużo później. Wydaje mi się, że przy okazji strajku bydgoskiego. Przy okazji tego niedoszłego strajku bydgoskiego. Czyli to poczucie niespełnienia pewnego, że jak się cofnęliśmy, to już oni pójdą do przodu. Będziemy tak? się cofać. Już nie okazaliśmy twardości, bo jak się okazywało, twardość choćby sprawa narożniaka, to trzeba było sobie strajkować. Nie chodziło o prawo, tylko o siłę. Cofnęliśmy się. I raz. Druga rzecz, to normalne w takim wielkim ruchu były różne nurty. Ludzie tam próbowali zakładać różne organizacje wewnątrz. KPN był wtedy KPN, bardzo często. A nie tylko KPN tam były. No, ale samo tuż przed stanem wojennym z Emilem Broniarkiem, drukarzem Nowej, wydałem jakąś odezwę. Więc to już to było niebezpieczne dla związku i sądzę, że gdyby to jeszcze potrwało kilka lat, to by związek zaczął mieć problemy wewnętrzne. Czyli 13 grudnia 13... ocalił to wrażenie jedności. W pewnym sensie tak. Ja jeszcze bym chciał nawiązać trochę do Mateusza Wyrwicha, bo ja mieszkałem wtedy w Skierniewicach. Mieszkałem tam 7 lat. Nie znałem praktycznie nikogo. Wybucha Solidarność. Poznałem mnóstwo bardzo fajnych ludzi. I mało tego, oni też się poznali między sobą. To było to, co dało nam Solidarność. I to pokazywało, jak bardzo komunizm utrzymywał ludzi niby pod hasłem łączności tak, w izolacji. W izolacji zatomizowanych, to co powiedział pan Mateusz Wiedrych. Właśnie to. Wanda z Winogrodzka, te słowa o izolowaniu grup społecznych w PRL-u chyba w wypadku Stowarzyszeń Twórczych było wyjątkowo trafne, no bo Stowarzyszenia Twórcze za czasów Gierka kupowały twórców ośrodkiem pracy twórczej, gdzie było lepsze zaopatrzenie, ale to były chyba złote klatki, prawda? Tak, to były złote klatki, ja też całkowicie potwierdzam te spostrzeżenia i to zresztą nie tylko odnośnie środowisk twórczych, no ja akurat wychowałam się w domu dosyć mocno antykomunistycznym, mój ojciec wrócił z Workuty w 56 roku do kraju z Łagru, wobec tego oczywiście atmosfera u mnie w domu była no, zdecydowanie antyperelowska, ale mieliśmy takie poczucie, że to jest krąg najbliższych znajomych. Natomiast doświadczenie, no wszyscy mu wspominają, że takim pierwszym doświadczeniem była wizyta papieża, ale doświadczenie Solidarności to było właśnie to doświadczenie wspólnoty, że nagle okazuje się, ja miałam takie poczucie na uczelni, że no ja i jeszcze paru moich bliskich kolegów myślimy tak i tak, ale jesteśmy w tym dosyć izolowani. I nagle jak wybuchła Solidarność, okazało się, że jest nas w ogóle legion, że to jest masa ludzi, która myśli podobnie, ale właśnie przez te mechanizmy atomizacji, nieufności, zastraszenia czasem społeczeństwa, no jakby nie uświadamia sobie tego. Więc to dawało ogromną siłę działania, a z drugiej strony no dawało takie ożywcze poczucie, że tak powiem, wyswobodzenia się z tych rozmaitych nisz, w których byliśmy upchnięci, bo taką niszą też był ten Wydział Wiedzy Otaczy, o którym wspominałam. A dla ludzi uwikłanych w system było to uczucie, że wreszcie nie muszą udawać, kłamać, zginać karku. Tego wszystkiego, tak, i to było bardzo odczuwalne wśród artystów, zwłaszcza właśnie tych, którzy no, bardzo wspierali, prawda, tę propagandę sukcesu, chodzili w tych, no do dziś można czasem oglądać te filmy z pochodów pierwszomajowych i tak dalej, więc to poczucie takiego wyswobodzenia z tej sytuacji bardzo dwuznacznej i niekomfortowej, moralnej również, no też było bardzo ważne. Zresztą zaważyło bardzo na postawie potem środowiska takiej artystycznego, takiej twardej w już stanie wojennym. Lech Dymarski. Właśnie to wspomnienie z prostytuowania, przepraszam, niektórych tych kręgów artystycznych za czasów Gierkowskich. Lech Dymarski, czy przyglądał się pan wówczas postawom członków partii? Mówię o tych szeregowych. Jakie podziały następowały pośród nich? Nie musiałem się przyglądać, bo to wszystko się ujawniało, nikt niczego nie ukrywał. I na przykład, jak wtedy we wrześniu utworzyliśmy ten MKZ, Międzyzakładowy Komitet Założycielski, wyłoniliśmy jego kilkuosobowe prezydium, to okazało się, że ja nie jestem w partii, a pozostali byli partyjni. A jeden z tych partyjnych, nieżyjących, Zdzisław Rozwalak, był szefem Komitetu Strajkowego, dwudniowego strajku, dwa ostatnie dni sierpnia, Solidarnościowego z Gdańskiem. Więc tak to było. Potem ci koledzy oddawali te legitymacje partyjne. Taki to był proces. No. W PZPR był Bogdan Lis, był na przykład Andrzej Słowik z Łodzi, no wielce zasłużeni i inteligentni koledzy. No taka była rzeczywistość. Ostatnie, już musimy kończyć powolutku, więc ostatnie słowo do Mateusza Wyrwicha. Co najbardziej panu przychodzi na myśl, jeżeli pan wspomina tą złotą jesień Solidarności? Jakaś scena, jakiś motyw, który wówczas pana przekonał, że ludzie mogą być lepsi? Przede wszystkim absolutna solidarność, znaczy ufałość ludziom, a poza tym świadomość tego, o ile ja pamiętam, w roku 1980 jeszcze w ogóle się nie mówiło o niepodległości, już w 81 mówiono, mówiliśmy wśród siebie, ludzie mieli odwagę mówić nie tylko dlatego, że ja wówczas pracowałem w tygodniku Solidarność, o wolności, o niepodległości, coraz głośniej, coraz głośniej, coraz głośniej. I stąd też myślę, dlatego komuniści prowadzili stan wojenny tak szybko, choć zamierzali wcześniej. Czyli ewolucja celów. Jesień 80 roku to jest odnowa, to jest jakieś zakończenie absurdów ekonomicznych, a potem apetyt narastał w czasie jedzenia, tak? Jak mówiono, PZPR tak, wypaczenia nie, prawda? W 1980 roku było nawet takie hasło. W 81 roku już mówiono w niektórych kręgach, aczkolwiek niektórzy się bali w ten sposób mówić, o niepodległości. Mówiono o jakiejś jugosłowiańskiej formie niezależności i o niepodległości. Stąd też ten atak 13 grudnia 1981 roku, czy wcześniejsze ataki komunistów, czy obsadzanie dużą ilością służby bezpieczeństwa, różnego rodzaju dębralgicznych punktów, jak gazety. Czyli media. Od Solidarności do niepodległości ten ciąg trudny był do zatrzymania. Przypomnę, że jesień 80 roku wspominali Roman Bielański, który zakładał Solidarność w zakładach Ursus, Mateusz Wyrwi, który wówczas był dziennikarzem i uczestnikiem ruchu zmian w środowisku dziennikarskim, Lech Dymarski, który wówczas jako działacz KSS-ko wspomagał Solidarność, i wreszcie Wanda Zwinogrodzka, która zakładała NZS w Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Bardzo dziękuję Państwu za te wspomnienia. No a ja żegnam się z Państwem piosenką z musicalu Kolęda Nocka. Krystyna Prońko, psalm stojących w kolejce, chyba można powiedzieć hymn tamtej jesieni, w której wszyscy czuli się, jakby była wiosna. A ja już się żegnam z Państwem. Piotr Semka, dobrej nocy. Yeah!